Bona tarda a tothom i benvinguts a un nou programa, el Contraatac. Aquest ja és el número 5 i tenim una sorpresa molt especial. Abans d'anonar-vos aquesta sorpresa, començarem com sempre amb el Centre d'Esport Sabadell. Doncs bé, un Sabadell que torna a perdre, com no, Fran? Torna a perdre el seu tercer partit consecutiu i el més fort és que ha sigut a la nova Creu Alta davant del Lleida per 1-2. Fran, bona tarda, què tal? Bona tarda. Estàs una miqueta trist, no? Pues sí, de momento cada dia és una desilusió más con este Sabadell, que sempre està perdiendo, nunca da una alegría a esta afición. Però què va passar a la nova Creu Alta? Pues que perdieron. No, que perdieron. Vamos, molt bé, Fran, molt bé. Perdieron, ja ho sabem, però què va passar? Que no supieron aprovechar todas las oportunidades que teníamos en nuestras narices, en nuestra cara. Siempre mandaban el balón a la Olimpia, digamos. Molt bé, a ver, Fran. Doncs bé, el femení també va guanyar 0-5, segueixen invictes i davant del Lloret. L'altra setmana van guanyar 0-7 i estan primeres al grup preferent. Mare meva, Fran? Mare meva, sí. Mare meva. Aquest sí que no l'has vist, no, aquest partit, Fran? Para nada. No me sabían el resultado, sinceramente. Mare... Doncs bé, la veritat és que Fran avui està una miqueta soso, no vol parlar molt. Tonto, però. No se sap ni el resultat del B, no? Tampoc. Mare meva, Fran, que... aquí no ven... Aquí no... Llevo una setmana desconectada del mundo, o sea, que... No ha vingut preparat el programa, el Fran, avui. Doncs molt bé, després de parlar del Centre d'Esport Sabadell, abans us hem de comunicar que avui el programa serà una miqueta especial, per tant no parlarem dels altres temes esportius fins al final, perquè tenim dos convidats aquí, que són l'Oriol... Oriol, què més? Que no me'n recordo el teu cognom. Oriol Ferran. Oriol Ferran i la Laia Cerdà. Júlia Cerdà, això. Ui! Quasi, la Júlia Cerdà. Mare meva. Júlia, què tal? Hola, Oriol. Bé, molt bé. Doncs bé, són dos jugadors del Rugby Club Sabadell. Han vingut aquí a representar el club, a parlar sobre aquest gran club. Serà del que vulgueu. Comencem de moment la tortura amb aquests convidats. La veritat és que per nosaltres són molt especials. Són dos jugadors de l'equip masculí i femení d'aquest equip. Així que bona tarda a tots dos. També estarà l'Aleix amb nosaltres per fer aquesta entrevista i tertúlia, per passar-nos-ho molt bé. I doncs bé, expliqueu-me a un dels dos, val? Bueno, dels dos, els que vulgueu, com definiríeu el Sabadell Rugby Club? Bé, com un club més de rugby, però a Sabadell, per sort el tenim a Sabadell i per sort, com tot el Vallès, a Sant Cugat, Sant Quirze, Terrassa I Castellà tenen rugby, perquè a Sabadell no n'havia de tenir, no? Nosaltres en tenim aquí i aconseguirem ser molt millor que tots ells junts. Ah, molt bé, vas jugar l'altre dia contra el Barça, si no m'equivoco. Vam jugar contra el Barça fa dues setmanes, vam perdre de molt, però bé, és normal, és el Barça, porten un altre tipus. I la setmana passada vam guanyar contra el Reus, que això sí que ho recordem, 22-10. Mare meva. Sí, aquest ho vam dir, aquest resultat el vam dir aquí a la ràdio l'altra setmana. I ara ens toca contra Químics B, que això sí que serà... Això sí que serà dur. Sí, no? Líders invictes. Mare meva. Vosaltres a quin lloc de la classificació esteu? Ara mateix de 8, que som a la segona catalana, al grup C o D, D em sembla, som 8 equips i anem 5ens. Molt bé, doncs en el cas de la Júlia, bona tarda. Fins fa 5 mesos estàs entrenant amb normalitat perquè vas tenir que anar a estudiar a Lleida, segons tinc entès. I explica'ns una mica com va ser per tu tornar a la rutina. Doncs la veritat és que jo venia d'estar 4 anys a Lleida, jugant allà a rugby, i al tornar aquí l'Oriol em va comentar doncs, que volien fer un equip femení, però justament estava a la jornada i no vaig poder incorporar-me amb l'equip fins aquest any, que ja un cop sí, amb moltes ganes de començar, Doncs estem aquí a tope amb el rugby femení. No, vaig llegir segons últimes informacions que el femení ja compta més de 20 noies, no? Sí. Exactament. Moltes felicitats. L'altre dia estàvem amb 22 noies i això va en augment perquè cada setmana tenim alguna incorporació que ve allò tantejant el terreny i s'acaba quedant. Heu pogut fer que aquest esport cada cop sigui més atractiu entre dos sexes, entre el masculí i el femení. Hem de dir que també, bueno, jo he considerat sempre que segons quins esports sempre hi ha hagut molta referència en el tema masculí i femení, que les noies no han de jugar. Això per mi sempre ha sigut una vergonya. Per tant, és el que diem, no? Aquest esport que semblava que era el que estava perdut en aquest sentit, vosaltres heu aconseguit que també sigui del sexe femení. Sí, la veritat és que a vegades sorprèn molt a la gent quan li dius que jugues a rugby i la seva resposta és: ostres, però això no és un esport de nois que és molt agressiu. I efectivament la resposta és que no, és tant de nois com de noies i no és gens agressiu. Simplement que al camp, doncs, hi ha més contacte, potser, que diguéssim, que altres esports, però no per això deixa de ser femení. No, la veritat és que no, cadascú té la seva forma de jugar i tots som persones, així que enhorabona. Gràcies. Home, nosaltres, ja des de la junta directiva des del qual parlo, i ara com a jugador del masculí, estem contentíssims d'haver pogut fer aquest equip. Vam intentar l'any passat, al principi vam aconseguir un grup de noies, però amb l'èxode del masculí a Santa Coloma, obligat perquè els socialistes no ens van donar camp aquí, doncs vam haver de marxar a Santa Coloma, com molta gent no sabrà, i vam haver de cedir les noies, les 5 noies que teníem, que volíem fer un equip, les vam haver de cedir a Terrassa. Vam cedir les fitxes, com qualsevol equip esportiu, vam cedir les fitxes. Ara aquestes noies, ara que tenim camp, aquestes noies han pogut tornar, i ara poden entrenar aquí a Sabadell, i això no ens plantejàvem ni molt menys l'èxit de fins a 22 noies entrenant amb nosaltres. I com diu ella, totes les que venen sempre venen, cada setmana tenim una mitja d'una o dues noies noves i les tornes a veure el següent entreno i el següent i el següent i ja formen part de la família, ja formen part del club i és el que més orgullosos estem. L'altre dia les noies van poder fer un partit entre elles, que això ja vol dir que ja eren unes quantes, perquè el club necessita bastanta gent per fer un partit. I tots els nois vam, a l'acabar l'entrenament, el que vam acabar abans l'entreno, per poder-nos sentar allà, veure les noies, animar-les i sobretot no corregir-les, que ja tenen un entrenador que ho fa això i si no enrenya nosaltres. Molt bé, Rugby Club Sabadell, el projecte va començar, no? Va començar el projecte, qui va ser la persona que va començar aquesta... Hi havia una junta anterior que durant els mesos de gener, febrer del 2014, doncs es van reunir, van veure això, que tenien ganes de jugar a rugby, la majoria eren jugadors que havien jugat a altres equips, van començar a fer una bona feina, vam començar amb els entrenaments allà al Parc Catalunya, una mica precari tot, però allà al Parc Catalunya amb quatre pilotes a fer uns passes, després vam poder anar a l'Oar Gràcia, sí. No sé si ho ha estat, però allà no es pot practicar esport, és a dir, és inviable, per tant el que necessitàvem era un camp. La Junta al cap d'un temps, per baralles entre ella, van decidir plegar tots i va haver-hi un grup de 4 o 5 jugadors que vam dir que no podíem deixar morir aquest projecte, ja que havíem aconseguit gent que vingués a entrenar, nois, noies que entrenaven, que tenien ganes de jugar, i a l'agost del 2014 vam agafar les rendes de l'equip i a partir d'allà doncs aquí estem. Molt bé. Doncs bé, m'has dit, m'has comentat també, he pogut abans de tenir l'oportunitat de parlar amb tu abans de l'entrevista, i m'havies dit que vas començar el març de 2014, com ens has dit, aquí a l'OAR, no? Els entrenaments a l'OAR, i ja des de llavors ja no ho vas deixar. Sí, bé, jo ja venia de darrere, jo ja vaig començar a jugar a rugby el 2012 a Vic, a la universitat, que és la majoria dels jugadors i jugadores que comencen a anar en aquest esport, la majoria és per la universitat, on normalment universitats de fora, la Júlia a Lleida i jo a Vic, els dos hem començat d'aquesta manera, és a dir, que sortim fora, no tenim companys i ens decidim unir una família, que el rugby una altra cosa no, però família i grup en fas molt, i arribes allà, comences a jugar a rugby i després, pues com diem, tothom que comença a jugar a rugby, si t'agrada una mica l'esport, t'enganxes. Després, jo quan vaig acabar la carrera vaig decidir que volia seguir jugant a rugby i es va presentar davant meu l'opció del Sabadell Rugby Club. I jo vaig començar el març del 2014, al principi fins i tot pujant i baixant, entrenar el primer any, però aquí estic, finals de 2015, i seguim jugant i seguim entrenant i esperem que per molt temps. Molt bé, jo és el que deia, jo el rugby, per exemple, jo abans no l'havia seguit mai, però perquè és un, com sempre diem, doncs sempre a la tele, el rugby doncs sempre l'han deixat davant, o qualsevol altre esport que no sigui el futbol, el handball, sempre l'han deixat una miqueta de banda, però el Rugby Club Sabadell sempre m'ha donat com una miqueta, m'ha donat com una sensació de que tenia que parlar d'ells, bàsicament perquè l'he vist un equip amb molt de sentiment, amb molt d'empenyo, que ha tingut molta actitud en el sentit d'agafar els camps, amb els problemes que va haver també amb Josep Ayuso, si no m'equivoco, perquè vam estar aquí parlant al comunicat vostre, el vam dir en directe aquí, i la veritat que ens va impactar bastant tota la brega que estàveu passant. Bé, nosaltres el que volíem era aconseguir el Rugby Club. Crec que el 90% de jugadors i jugadores són de Sabadell, per tant el que volíem era entrenar a Sabadell. Nosaltres no volíem anar-nos a entrenar a Santa Coloma de Gramenet o a Terrassa, volíem entrenar a Sabadell. En aquell moment el senyor Josep Ayuso va tenir altres prioritats que eren més que res sortir elegit alcalde de Sabadell, i es va preocupar bastant poc de l'esport de la seva ciutat, i encara va ser el colmo quan el mateix Ayuso va penjar que l'esport de Sabadell estava en perill perquè el nou govern no volia ajudar els clubs quan era ell el que s'havia passat els últims mesos i les últimes setmanes sense ajudar-nos a cap de nosaltres. Per tant, a mi, jo que vaig ser el que vaig escriure el comunicat, em va sentar bastant malament. A més, no va coincidir que tenia bastant mal dia, i quan vaig veure allò em vaig escalfar una miqueta. Vaig demanar permís a la Junta, en plan, puc escriure això? Van dir tots, endavant, perfecte. Va ser tu, no?, l'autor del comunicat. Totes les decisions que es prenen aquesta Junta són bastant assembleàries. Les decisions més importants es prenen tot el club. Fem les reunions de l'assemblea al Centre Social Alliberat l'Obrera, que és una manera doncs també de donar-li vida al barri, i nosaltres ens reunim allà. Les decisions menys importants sí que les prenem en petit comitè a la Junta, perquè si no s'allargarien molt els temes i no acabaríem mai. Molt bé, doncs la Júlia, que estic amb nosaltres, que ara estava una miqueta calladeta i no li havíem preguntat res, què ens pots explicar del femení, com ho porta Carlos González amb vosaltres? Doncs la veritat és que molt bé, perquè com comentava l'Oriol, l'altre dia vam poder fer un partit, que això ja és molt, no només per la quantitat de jugadores, sinó pel nivell que això implica fer un partit de rugby. I cosa de fa dues setmanes o una setmana, el nostre problema era que no podíem ni fer una melee. Una melee consta de 8 jugadors per equip, i no teníem la quantitat ni per fer això. Vull dir que la veritat és que estem molt contents i contentes, perquè ara ja són 22 jugadores, de les quals la majoria ja portem uns dies entrenant, i ja comença a haver nivell. Molt bé, a part d'això, l'Aleix també volia preguntar unes cosetes. Sí, bona tarda. Primer jo... aclara la veu i després parla, nano? No, tranqui. Jo us volia preguntar més o menys en nom dels dos, però quin és el vostre objectiu que es marqueu aquesta temporada? En plan, no competició, però un objectiu així clar per... Home, el primer objectiu és simplement no fer-se mal. Aquest és el principal objectiu quan jugues, bueno, no només a rugby, sinó a un esport. El primer objectiu sempre és no fer-se mal, i amb això coincidim, perquè no som professionals, per tant, quan juguem un partit el diumenge, el dilluns hem d'anar a treballar amb les agulletes, amb els cops, amb l'ull morat, però has d'anar a treballar. I el segon és fer equip, fer club i ser una família. A partir d'aquí, si guanyes partits, la resta és igual. Anar a entrenar, ser amics, quedar després, fer unes cerveses, que això sempre s'agraeix perquè fa baixar els cops, no sé, és un miracle, és la nostra poció màgica, la cervesa. Anem, fem el tercer temps, que ja deveu conèixer, baixen tots els cops, i després ja fem club i fem equip, i sobretot no lesionar-se, això sí que és important. Perfecte, i després l'altre és que a mi m'agrada bastant i he estudiat bastant els valors i això, en un moment complicat, si n'heu passat algun durant aquesta temporada, com els heu pogut gestionar o com els heu superat, perquè com ja sabeu en equips, o sigui, en jocs en equip, sempre quan hi ha un moment complicat s'ha de resoldre, i m'agradaria més saber com es gestiona o com ho feu. Mira, primer de tot et podria dir que el rugby en el nostre club s'entén de dues maneres. La primera és sobretot basant-se en el respecte i la cooperació, tant pel rival quan jugues contra un altre equip o quan, amb els mateixos companys tant a dins del camp com a fora, en el vestuari, on sigui. A part d'això, jo conec pocs clubs sincerament que es defineixin i es caracteritzin com el Sabadell Rugby Club, en el qual és un club que no accepta cap actitud racista, ni feixista, ni homòfoba, ni sexista. I això per nosaltres, parlo des del femení i en nom del masculí també, però és una cosa que s'agraeix molt perquè fa sentir a les noies còmodes, fa que puguem ser una família sincera, una família que realment està unida, i això s'ha vist perquè des del minut zero amb els nois hem tingut molt bon rotllo i s'ha creat una família. Perfecte, doncs jo agrair-vos que vingueu, res més a comentar-vos, però que us dono molta empenta. Els esports minoritaris aquí sabent com ve una empenta, i davant dels moments difícils doncs us aixequeu i podeu tirar endavant. Deixeu estar al govern i tireu endavant, que l'esport és l'esport i la política és una altra cosa. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs bé, a veure, aquí tenim una persona, l'Oriol, que ha vingut aquí a parlar i no li hem dit encara això, no li hem tirat les floretes encara. I és que és l'únic jugador que ha jugat tots els partits oficials de titular, i doncs bé, fa entendre que el míster Fran González mostra molta confiança en tu. Sí, bé, l'any passat, això no és un logro de l'any passat, és simplement que vaig ser l'únic que no em vaig lesionar, perquè l'any passat hi havia partits on pràcticament no arribàvem ni tal sols a la convocatòria, que vam haver d'anar a 14, i només el fet de no lesionar-te ja t'oferia la possibilitat de jugar tots els partits. I aquest any doncs sí que estic molt content de que el míster, el Fran, em segueixi posant, i que només ha de dir que el dia que no ho faci ho acceptaré perfectament, perquè és rugby, i si l'entrenador creu que un company ho pot fer molt millor que jo, doncs ell té la potestat per fer-ho i tindrà tota la raó. Serà que jo aquella setmana doncs m'he estat rascant una mica el roc, i aquella setmana doncs m'he entrenat com havia d'entrenar, i doncs el míster creu que pot fer-ho molt millor un altre que jo, i s'acceptarà, i em quedaré a la banda o a la grada i portaré les aigües als meus companys i els animaré des de fora. És a dir, no hi ha cap mena de problema. Ara, s'ha de dir que estic molt content d'haver tingut de tenir l'opció d'haver pogut jugar tots aquests partits i de moment no lesionar-me, que és molt important. Jo li dono molta importància a això. Molt bé, té paciència el teu entrenador? Sí, no? Però no infinita. És a dir, entenc que som un grup d'orangutans que balla dues hores, tres cops per setmana a passar-s'ho bé, a riure, i està clar que hi ha dies que ja els veus arribar, els que tenen un mal dia i tenen ganes simplement de riure i de passar-s'ho bé. Hi ha un moment, òbviament, et deixa espai, et deixa que vagis fent, fins que es cansa. El dia que es cansa i crida, que és molt rara vegada, però el dia que crida és millor que paris, que vagin al cap i que comencis a entrenar bé, perquè si no segurament acabaràs a la dutxa abans d'hora. Molt bé, l'Andrés volia parlar una cosa. Hola, buenas tardes primero, que acabo de llegar. Bueno, os voy a hacer las preguntas inteligentes, claro está. A Julia le querría preguntar, para que los oyentes entendieran un poquito lo, ojo, que es el rugby. A ver, el sistema de puntuación, ¿vale? Y una cosa que a mí me absorbe un poco. ¿Lleváis protecciones? Vale. Començo pel sistema de puntuació. Exacto. Vale. Cada assaig, que és sobre plantar la pilota a la línia de sota els pals, són 5 punts. Llavors, un cop has fet un assaig, realitzes una conversió. Una conversió és un xut a pals. El xut a pals compta 2 punts. I a part, també existeix el xut de drop, que es pot fer enmig d'un partit, jugant, que compta 3 punts, i que també es pot fer en forma de falta. Si tu et fan... Muy bien. ¿Y lo de las protecciones? Aviam, les proteccions no són com el futbol americà, que porta moltes proteccions, sinó que el rugby, proteccions que porta potser el bucal, per no trencar-te les dents, i llavors els delanters a vegades porten un casc que serveix bàsicament per no deixar-se les orelles al mig del partit. Sí, perquè les ulleres va ser que no, no, les ulleres millor que no les portis. Millor que no les portis al partit, no? Jo m'he quedat con Julia, Julia, perdón, que bueno, tiene una similitud el rugby con el baloncesto, porque el baloncesto cuando tira de tres vale más y ellas cuando hace el SH, como dice, son cinco, ¿no? Sí. Entonces me voy a ir por Oriol y le voy a preguntar qué parecido tiene el rugby con el fútbol americano y con la petanca. Mira, amb el futbol americà, simplement, suposo que els orígens deuen sortir més o menys del mateix lloc, devien aprofitar els mateixos camps, ho descobreix totalment, però ni que sigui per la forma dels pals, ja suposo que devien aprofitar. La forma de la pilota també una mica, però la diferència més gran és que el futbol americà la pilota va cap endavant i el rugby va cap enrere. És a dir, per passar la pilota al rugby... Com... O sigui, estàs a cangrejaos. Sí, sí, sí. Ah. El rugby és com la metàfora... puntuais, què ganais quan me caig en vostra porta? No, el rugby la metàfora és que has d'avançar passant l'enrere, que és una cosa. Ah, vale, vale, vale, vale. Per això la gent s'ha d'anar ficant a darrere i és el que li dona la virtut aquesta al rugby, que has d'avançar tirant enrere. I respecte a la petanca, suposo que la família que es fa al voltant d'un camp de petanca, que la gent va allà a passar el diumenge al matí a fer la cerveseta, a fer el vermut... No me extraña que este tío sea titular todos los domingos, eh? Encima es listo, tú. No, la petanca deu ser això, ens reunim tots... Sí, sí, sí, sí. I l'excusa és la petanca, pues nada, sí, sí, l'excusa sí, per reunir-nos és el rugby. Sí, sí, una mica no, agressiu, más que potser... nada los petanqueros tampoco llevamos protecciones, tú. És otra similitud porteu que tenemos. Els imants, porteu els imants per no haver-vos de... A ver, te estás metiendo en aguas pantanosas. Algo de los imanes. Vamos a dejar los imanes. Es la primera vegada a l'estudi que l'Andrés no ha tingut que utilitzar el pito, eh? Penalti. No, avui no, avui no, deixa'l. No, no, però igualment avui no utilitzis el pito perquè no ha criticat ni a la petanca ni ha criticat no, no, no, a... No, no, vale, vale. Bé, o sigui que... M'he portat bé. La Júlia no ha dit res. Júlia, què opines d'això? No, jo deixo que comenti aquest aspecte. Jo amb la petanca. Tu no, no, no, no vols comentar. La petanca queda lluny. També hi ha femenina, de petanca, això s'ha de dir. Sí, sí, sí, no, bueno. O sigui, hace... Molt important. 7 días hoy en... Tailandia, la selección española fue campeona del mundo de petanca. ¿Y no ha sortit cap mitjà de comunicació? Bueno, sí, salió una pequeña esquela debajo de funciones en el Sport y poco más. Es vergonzoso. Doncs devia ser el mateix que del Mundial de Rugby. Exacto. La verdad es que es vergonzoso que hay deportes que no, bueno, pues no tienen ayuda, ya no solo política, sino de los medios de comunicación y bueno, la gente que los practica pues se encuentra pues como se encuentran. La gent es preocupa més pel pijama del Messi de qui li va regalar. Exacto, que no que... Messi, sí, y la ondulación de Cristiano es lo que hay. Iba a decir una barbaridad, pero mejor no lo digo. L'altre dia vaig veure una cosa que a mi em va sorprendre bastant també i la veritat és que també em va semblar molt, molt humà. Per vostra, que va ser que en un campionat que vau fer, no recordo el nom ara mateix, però va ser un campionat que vau fer, una noia del femení que no podia jugar amb l'equip femení o no sé què va passar, es va ficar i es va posar mixta amb vosaltres, no? Bé, va ser el torneig de la Ferradura, sí, que això. És de rugby 7, que sempre hi ha alguna festa major en alguna universitat, doncs fan un torneig de rugby 7, que és... més o menys amb les mateixes mides del camp, doncs amb més de 15 jugadors per equip, 7, cosa que provoca que és un esport molt més ràpid i amb molt menys de contacte. I sí que el masculí va aconseguir crear un equip perquè bueno, s'ho van poder combinar i la gent no treballava a aquella hora, o no estudiava, o no van voler anar a estudiar. I en canvi de noies només vam tenir-ne una, que és l'Anna, que és una de les noies que ja l'any passat ja estava amb nosaltres i que va haver d'anar ha jugat a Terrassa que es va voler apuntar. Simplement el que va fer va ser anar, que es diu, ja passa sovint això en aquests tornejos, que és anar de mercenari, que és, no és jugar amb els nois, sinó és anar amb els equips de les noies i dir, ei, us falta alguna? Va, sí, però no te'n falta alguna. Pues va, aquest partit el jugo amb vosaltres. I simplement doncs, jugues de mercenari, que és sense pagar-te, però l'equip que et deixa, pues, jugues amb ell i estàs... I això crec que dels dos de la taula em sembla que ho hem fet els dos, d'anar a algun torneig d'universitari, presentar-te allà amb la motxilla i dir tinc ganes de jugar a rugby, simplement. Algú em deixa? I sempre et deixen. Això és un exemple també que ho hem de dir educatiu en el món de l'esport, perquè el fet de veure aquestes el fet de veure aquestes notícies, el fet de veure aquestes notícies de que s'ha ficat alguna noia entre els nois a jugar, això és una cosa que també se'ls ha d'aplicar en el món de l'esport als nens, no? Per exemple, que és una cosa que sempre ha sigut error per part d'ells. Bueno, sí, la veritat és que crec que quan ets petit, no sé fins quina edat és, però els nens i les nenes juguen al mateix equip, no es distingeix femení i masculí. Fins als 14 anys, crec. Fins als 14 anys les noies estan amb els nois jugant i tant és bo un noi com una noia i poden jugar junts. Ja que estem parlant de dades, fa poc el femení va assistir en un event que es va fer a tot nivell de Catalunya, en el qual hi havia una representant de cada equip, de tots els equips de femenins de Catalunya, i érem 19 equips representats aquell dia de tot Catalunya. Vull dir que és un gran logro, no? Sí, sí, el que s'ha aconseguit a dia d'avui, que hi hagin 19 equips, perquè jo me'n recordo que quan vaig començar n'hi havia 4 a Catalunya i... Si no recordo malament, vaig llegir a la notícia que l'any 2008 eren 5 equips. Sí, sí. De rugby femení només hi havia 5 equips. Que el 2015, que amb 7 anys hàgim crescut fins a 19, és una barbaritat i és una cosa que també s'agraeix moltíssim perquè fa que tots puguem gaudir tant del rugby femení com del rugby masculí de la mateixa manera. I això estic seguríssim que anirà en augment, perquè no, el Sabadell Rugby Club aquest any està entrenant i és un equip però no competeix, no està dintre la competició perquè les noies van decidir al principi, veient com eren, perquè al principi de temporada eren poquetes, van decidir no... Sí, sobretot pel nivell, a part del nombre de noies, que no érem ni la meitat d'un equip que es necessita per jugar a nivell federat, potser pel nivell físic, no? Perquè sense tenir nivell tècnic, ni tàctic, ni tenir físic suficient per afrontar un partit, el més segur és que sortís lesionat del partit. Llavors, prioritzem en aquest aspecte la salut, que és el primer, i quan estiguem preparades i ens sentim segures, doncs donarem canya aquí a Catalunya. Això espero. Tenim una pregunta pels dos. Pels dos, per l'Oriol i després la Júlia. Ui, quasi et torno a dir la vida. Sí, sí, avui, o sigui, mira que estàs mirant els noms i en cap moment se m'ha ocorrit dir-te Laia. Saps? I ara he començat el programa i et dic Laia i no sé per què. Però bueno, Júlia i Oriol, us tinc que preguntar una cosa que li vaig preguntar l'altre dia a l'Oriol, però tenia ganes de que ho digués aquí en directe. Tenia curiositat i jo crec que no sóc l'únic, perquè hi ha gent que li he comentat i també m'ho havia dit, i vull que esclareixeu els dubtes que tingui la gent. I és que els pensaments polítics dins del Sabadell Rugby Club... Bé, jo ja... Després deixo la Júlia tranquil·lament, però com que sembla que no, sembla que l'estic davant de l'estona. Simplement, el Sabadell Rugby Club, com ha comentat abans la Júlia molt bé, tenim en els nostres estatuts que dintre, un cop s'està representant l'equip, en cap moment es mostrin actituds ni feixistes, ni racistes, ni homòfobes, ni sexistes, cosa que la gent pot pensar que és ficar-se dintre política, però simplement és sentit comú. L'únic que volem és que tothom es senti respectat a dins el club i que ningú es senti malament per venir i que tingui por de que l'insultin o que el tractin malament. Per tant, jo crec que és totalment sentit comú. Dintre d'això, cadascú té els seus pensaments polítics a dintre de l'equip, i ja que parlem de respecte, doncs es respecten totes les creences polítiques, sempre quan siguin democràtiques, això també ho has de dir. No, clar, és el que em vas comentar l'altre dia, no? Que si són homòfobes, si són qualsevol tipus d'ideologia així, ja no les permeteu. També s'ha de dir que hi ha una miqueta la gent, suposo que ja ho veu, i no es presentaran al Sabadell Rugby Club, sinó se n'aniran a algun altre equip, que no crec que els acceptin tampoc, perquè simplement és això, és sentit comú. Per tant, el Sabadell Rugby Club, aquesta gent no hi té cabuda. El que sí que hi té cabuda és que tothom pensi com li ve de gust i que un cop estigui representant el club no mostri aquestes actituds. En algun moment heu patit, per així dir-ho, alguna agressió, o sigui, agressió verbal, sexista o racista? O racista, les dues coses? Aviam, jo crec que el que s'ha marcat aquest equip, aquest club, és un procés. I Llavors, és veritat que tu quan entres al club et fan firmar uns papers, d'acord, no incompliràs o no duràs a terme cap actitud que incompleixi pues, aquests quatre aspectes que hem comentat. No? Llavors, el que he comentat és un procés, llavors una persona que ve a jugar a rugby potser es troba allà i no n'és conscient de molts d'aquests aspectes que nosaltres no els acceptem dins de l'equip. Llavors sí que ens hem trobat en petits moments amb algun comentari sexista, però s'ha pogut reaccionar, ens hem pogut d'alguna manera defensar. Bueno, sí, dir la nostra opinió, dir això ens ha sentat malament per tal, per tal, per tal, i creiem que no és actitud adequada i que se'ns respecti. S'ha parlat tranquil·lament i hem arribat a un acord, bueno, ens hem posat d'acord, no hi ha hagut cap més problema, ho hem solucionat, i jo crec que això fa que amb tot l'equip doncs, es prengui consciència i les actituds que es puguin donar a terme a poc vagin desapareixent. Per part vostra, hi ha hagut algun tipus d'amenaça o algun tipus de cosa? L'únic que en algun partit algun jugador se li escapa més la boca que altre, i si és una cosa que el rugby no es tolera, que és insultar l'àrbitre, és a dir, això ja és una cosa que ja dins del món del rugby, sigui l'equip que sigui, ja no es tolera. A dins del Sant Rugby Club es tolera molt menys, però com diu la Júlia, no va passar més, no va anar més, és a dir, va ser un comentari fora de lloc d'un dels jugadors, que se'l va agafar, es va parlar amb ell, se li va comentar, se li va dir que no podia tornar a passar, simplement es va parlar i vam aclarir-ho tot, i com diu la Júlia, això fa que els jugadors i les jugadores prenguin consciència a l'hora d'actuar davant de tots aquestes accions, i jo crec que com més avancem serà molt més fàcil preveure-ho i serà molt més fàcil actuar-hi. Molt bé, canviant de tema, d'aquestes coses desagradables, perquè per mi és molt desagradable que hi hagi tants insults i tantes coses així en el món de l'esport, sobretot els sexistes o els racistes, a mi em fa molt de mal perquè tothom és lliure de jugar. I a sobre, a mi el que em sempre m'ha sorprès en aquest món esportiu és que als estadis la gent que insulta a una persona que té una altra cultura, una altra raça i tal, doncs ha sigut... com que aquestes persones després defensen, si està al seu equip, aquesta persona que té la mateixa cultura que l'altra. És a dir, a mi sempre m'ha sorprès perquè és com molt contradictori. I clar, jo no sé si és que és perquè tenen una forma de pensar una miqueta il·lògica, molt il·lògica. No, simplement està clar que en els camps de tot el món, ja sigui de futbol, ja sigui de bàsquet, ja sigui de qualsevol esport, inclús en rugby, hi ha actituds sexistes, hi ha actituds racistes. Sense anar més lluny, l'àrbitre que va xiular la final del Mundial d'aquest passat, bueno, de finals d'octubre, que és Nigel Owens, és un àrbitre que és homosexual reconegut, va ser el primer a sortir l'armari, i el primer partit després d'haver-ho reconegut a l'estadi el xiulaven, simplement pel fet de ser homosexual, i ell mateix doncs, va sortir a donar la cara dient que era la seva tendència sexual i que podien xiular el que volguessin, que no la canviaria. Per tant, i el mateix, per exemple, ara que parlàvem amb l'Andrés dels mitjans de comunicació, el dia de la final del Mundial, a la prèvia, el titular previ al Mundo Deportivo era l'àrbitre gay que pitarà la final del Mundial. És a dir, no parlen de que hi ha una final del Mundial que veurà tot el món i que consolidarà Nova Zelanda com a històrica per haver guanyat dos Mundials seguits, sinó simplement perquè l'àrbitre que la xiula és gay, quan realment, com parlem, això ens hem anat a la sudar. No, la veritat és que sí, que és una tonteria molt gran. Jo, mira, l'altre dia, un dia vaig escoltar un insult, perquè jo, clar, he sigut també entrenador de nens, he estat amb nens i tal, i hi havia un equip femení, eren dos equips femenins que estaven jugant a futbol, i un pare va dir, oi, és que aquella és una mujer, i jo vaig pensar, mare meva, dic, però és que la teva filla també és una mujer, o sigui, no sé què estàs insultant tu, és una cosa molt... A part que és lletja, a sobre estàs insultant la teva pròpia filla. O sigui, són actituds que jo no acabaré d'entendre. Simplement la clau són coses que s'han de canviar d'arrel. Nosaltres com a Sabadell Rugby Club no ho podrem canviar, ho podem començar a canviar anant a les escoles a instaurar els valors del rugby i a instaurar doncs, que no hi ha diferenciació. Nosaltres durant tot l'any passat ens vam dedicar a un programa de l'Ajuntament que era per potenciar els esports minoritaris, com parlaven abans, que necessitaven una empenta. Doncs l'Ajuntament també, a través del Consell Esportiu, feien... per potenciar els esports minoritaris i vam anar a diferents escoles i en una d'aquestes escoles vam patir també que un nen, els nens doncs, no es volien ficar amb les noies en els equips, entrenar rugby i simplement el que vam fer va ser obligar no? a que nens i nenes haguessin d'anar junts al mateix equip i així doncs, a veure si a poc a poc es podia anar canviant el tema del sexisme dintre els esports, perquè si no ho canviem des dels petits, això no ho canviarem. Yo, bueno, yo tengo una pregunta para los dos. Seria. A ver. Ostras. Primero quiero informarme cuando fican polla, hacéis eso de que os juntáis todos así. La melé. Vale. Yo quisiera preguntar tanto a Oriol como a Julia que me digan de qué habláis ahí abajo. Julia. Te puedes encontrar un poco de todo. Bueno, a ver, un poco de todo. A ver. Lo principal es que no se habla. Porque ya apenas puedes respirar que hablar, yo creo que es lo último que quieres hacer. Solo es por respirar. Quiero decir, oye, vais bien, ¿no? No, sí, no, sí, no hay ningún problema. Vale. Y a vegades ¿los hombres hablamos más o menos? Els homes, depèn de les posicions. Hi ha posicions que, per exemple, tenen el rival just a davant. Hi ha posicions, com és la meva, que tens dos cuixes, una a cada orella del teu mateix equip, que al minut 50 de partit acostumen a estar bastant suadetes i els pantalons no acaben de fer la millor olor del món, i t'estàs veient les cares amb el rival que està en la mateixa situació que tu. És a dir, amb dos cuixes a una cuixa a cada orella i amb una mala cara d'intentar apretar, respirar... Jo havia vist alguna melé d'esta en alguna pel·lícula i veia cara així com agressiva. Y no es de agresión, es de asco, entonces. Es de asco. Vale. Pero que... Ahora nos ha quedado claro que la cara que ponéis con los dientes apretados y los ojos medio cerrados es porque huelen mal. O sea, no es porque tengáis rabia y hagáis fuerza. No. La fuerza en fem poca. Es ficticia, la fuerza es ficticia. Vos bueno, estan vale. cagant, jo que sé, saps, també, que també és una altra... No. Però això crea vincle, Crea vincle amb el teu propi equip, els jugadors... s'acaben acostumant i aquella olor al final la trobes a faltar. Una pregunta para Julia, que no habla mucho. ¿Os volvéis más agresiva de los que sois ya? Cuando jugáis al rugby, más agresiva. Después de salir, digo. Después del partido. Sí. No. En casa, no. Cuando estás en casa estás tan reventado que estás en el sofá tumbado. O sea, que cuando tu pareja... Por ejemplo, no te sigue la corriente, no le haces una melee o algo de esas. No. Placaje al suelo y que se vaya a la cama. ¿Ves tú? Yo sabía que las mujeres no pueden jugar al rugby. Oye, no, menos, no. Menos. No. María, tú no juegues al rugby. María, a mi mare. Bueno, si es vol apuntar que vingui tú a probar. Uy. El Fran volia fer una pregunta del principi, el que passa és que el Fran és una persona molt callada quan vol i mira, ha volgut fer una pregunta al principi i s'ha esperat fins ara al final per fer-la, així que dale, Fran. Yo no sé si es que estoy en Canarias, pero yo recibo la información una hora antes que después. Entonces, pues la hora que es la recibo mucho antes. Entonces, yo la que quería hacer una pregunta, ¿vale? Cuando los hombres... Cuando iniciasteis el proyecto de Rugby Club Sabadell, cuando os enteraste de que tenéis que ir a jugar a Santa Coloma de Gramenet, ¿qué os hizo pensar que no podíais tener aquí un campo? Realment, al principi va ser bastant dur. S'ha de dir que, com hem dit abans, vam plantejar la idea davant a l'assemblea i tothom va acceptar-ho. Sí que és veritat que vam perdre molta gent que sí que estava entrenant aquí a l'OAR, però que van decidir que anar 3 dies a Santa Coloma, 3 dies a la setmana a Santa Coloma, amb el que això comporta de benzina, de temps, perquè al cap i a la fi no t'entrenàvem de 8:30 a 10:30, però volia dir que havies de sortir a les 7:30 de Sabadell i que arribaves a les 11:30 a casa, per tant eren pràcticament 4 hores d'entrenament. Això ens va cremar molt, i aquest any quan vam dir que o s'aconseguia camp aquí a Sabadell o el projecte aniria morint a poc a poc, perquè era inevitable, perquè la gent anava caient, la gent, a la que va acabar la temporada, la gent va marxar tota en plan, no tornaré a entrenar a Santa Coloma. Ara mira, ara hi anem un cop per setmana, i ara quan sortí d'aquí de l'estudi tinc la motxilla aquí preparada per agafar-me i anem a cap a Santa Coloma. Però és un dia a la setmana, i és el divendres, i ja no et fa tant pal, però els dimarts o els dijous de l'any passat era bastant dur. Però la veritat és que s'ha solucionat una part del problema, que havien d'anar a entrenar a Santa Coloma. Ara, per lo menys, podem entrenar aquí a Sabadell, però continuem sense tenir camp per poder fer els partits, no que el masculí se n'ha d'anar igualment a Santa Coloma a realitzar els seus partits, perquè aquí no tenim camp encara. Yo lo que no entiendo personalmente, ¿vale?, es que hay estadios como el Fútbol Club Barcelona, el Camp Nou, que me han comentado que va a coger un partido de rugby. Nosotros tenemos aquí un campo, Josep Molin, que coge perfectamente las medidas de un campo de fútbol. ¿Por qué a vosotros no se puede adaptar a ese tipo de campo? Pues sobre todo por los diners que comporta adaptar un camp. Significa posar uns pals que siguin mòbils, és a dir, que es puguin muntar i desmuntar abans i després de cada partit, perquè allà hi seguiran jugant a futbol i no, una altra cosa no, però no acabarem amb el futbol de Sabadell. També s'havia proposat durant un temps el fet d'entrenar a les pistes de Josep Molins, no només al camp de gesp artificial, sinó al camp de gesp natural que hi ha a dins de l'anella olímpica, però al camp del Sabadell, la nova Creu Alta, com he pogut veure aquests aficionat, té una durabilitat de 4 hores de la setmana, si no m'equivoco, que ens van comentar, és a dir, que no es pot entrenar més de 2 dies i partit. Per tant, baixen a entrenar moltes vegades i diuen, i potser tenen part de raó, que els de rugby destrossaríem la gespa i no es podria entrenar correctament. Confiem totalment, i això sí que ho podem dir, que l'any que ve el Sabadell Rugby Club estarà jugant a Sabadell, tindrà un camp i tothom qui ens vulgui venir a veure, tant el masculí com el femení, perquè estic segur que també l'any que ve el femení ja tindrà equip federat, es podrà venir a veure el Sabadell Rugby Club i a gaudir d'aquest esport de Sabadell, que és una cosa que no ha passat mai. A veure, en el tema camps, vale? Ara no me'n recordo el que anava a dir. sí, és que tenia la pregunta pensada, però ara no me'n recordo el que anava a dir. A Fran m'ha distret perquè estava tota l'estona respirant aquí al micro i estava més per donar-li la bronca a ell que per una altra cosa. La musiquilla, no? T'agrada la música, no, abans del programa? No, o sigui, tema camps, això és el que anava a preguntar. El nou govern que hi ha ara mateix a Sabadell, Esquerra Republicana, el Juli Fernández i els de la Crida per Sabadell, els d'aquí del Camp Capablanca, Matías Serracant, sí que no m'han recordat de mencionar-lo. Aquests nous líders han fet, us han dit alguna cosa, han fet alguna cosa per com, poder. Mira, com us deia abans, el Josep Ayuso va passar olímpicament de nosaltres, vam tenir com 4 reunions i no sabem quina ens va donar més llargues. Sí, quan guanyem, quan estiguem nosaltres a l'Ajuntament, tranquils que tindreu un camp. I no ho va fer. I nosaltres, un cop va sortir triat el nou govern, com diem, entre la Crida i Esquerra Republicana, al cap de 2 setmanes o 3 ja teníem camp. O sigui, un cop es va constituir el govern, la que en aquell moment era la regidora d'Esports i de Cultura, que és la Glòria Rubio, de seguida es va posar amb nosaltres, va veure quina era la problemàtica, ja ho tenien estudiat d'abans, pel que ens havien comentat, o sigui, ja ho tenien mirat, i de seguida doncs, ens van cedir a l'espai. El problema que ens trobem ara mateix, que amb la nova reestructuració que hi ha hagut ara mateix del govern a Sabadell, que s'hi ha inclòs Guanyem, a una de les regidories que s'ha vist afectada per aquest canvi ha sigut la d'Esports i de Cultura, en la que ha entrat Marisol Martínez, crec que es diu, no em sé ben bé el cognom, sé que es diu Marisol, que això no s'oblida. Algú ha dit que passa perquè no se t'oblidi. I que és de Guanyem. Això vol dir que hem de tornar a començar aquestes properes setmanes començarem a tenir un altre cop conversa amb l'Ajuntament, però que esperem que no hi hagi cap mena de problema, ja que des de l'anterior govern s'havia dit que sí que s'estudiaria el cas i que apostaven, Glòria Rubio va dir en una entrevista a Ràdio Sabadell que l'any que ve el Sabadell Rugby Club jugaria a Sabadell, per tant prenem la paraula d'aquest govern i esperem que sigui així. Tu penses, Júlia, també que tot anirà bé en aquest sentit, aquest any? Més que res per les ganes i l'actitud positiva que mostra tota la part de la Junta, que no ha deixat de lluitar en cap moment. Jo confio en ells i sé que l'any que ve estarem amb un camp aquí a Sabadell. Molt bé, masculí i femení podríeu compartir camp, no?, en aquest sentit. O sigui, jo és que les normes del rugby, perdoneu, jo sóc molt ignorant amb el rugby, però bueno, ja me l'aprendré. O sigui, les mides del camp són les mateixes, sí, sí. No? Vale, doncs les línies també i els pals també. I la pilota també. Sí, bueno, és diferent, però bueno, més o menys. Els pals de rugby, que serien les porteries, en el meu cas, no? O sigui, es podria entrenar igualment amb el a mig camp, cadascú? Sí, sí. Sí, no hi hauria cap problema. De fet, és el que fem ara, eh? Sí, no? O sigui, sí. No hi hauria cap problema. Vale, vale. Jo pensava, dic, ara per buscar horari, que si un, que si l'altre, seria un follon. De moment s'entrena mig camp i mig camp. Simplement els pals, nosaltres que entrenem a Santa Coloma de Gramenet, sí, sí. els pals són mòbils, és a dir, són muntables i desmuntables. Home, perquè, els camps sí que són mòbils. Perquè allà hi juga en les categories inferiors de la Gramenet, per tant, han de jugar a futbol, per tant, no, els pals s'han de treure i posar, simplement no és complicat, eh? És a dir, en 10 minuts tens posats els pals, es munten, es carreguen, es pugen i ja està. En el moment que comenceu a tenir el camp i tal, que segurament que sí que ho aconseguireu, segur que sí, també tindreu categories inferiors o ja les hi ha al Rugby Club Sabadell? Des de la Junta tenim tres prioritats. Una és federar l'equip masculí, que ja ho vam aconseguir l'any passat. Segona catalana, no? A segona catalana, exacte. L'altra era tenir un equip femení, encara que no fos federat, cosa que també s'ha aconseguit. I una tercera és el fet de tenir una escola de rugby, perquè com diem, nosaltres no venim aquí a canviar l'esport, però sí que intentarem fer el màxim que puguem i actuar amb les categories inferiors al que s'ha de fer. Per tant, el que tinguem un camp aquí a Sabadell on puguem acollir nens i nenes de tot Sabadell, a partir d'aquí començarem el projecte de l'escola, que ja vam començar com l'any passat i aquest any hi seguirem, anant amb els nens i nenes a les diferents escoles de Sabadell, ensenyar-los nocions bàsiques de rugby. Doncs espero i desitjo que aconseguiu que sigui l'esport rei aquí a Sabadell, al Sabadell Rugby Club, no? La veritat és que sí, seria molt important. Veient com està el centre d'esport de Sabadell, no serà molt complicat. Home, veient com està el centre d'esport de Sabadell, molt complicat no serà, la veritat. M'ha fet molt mal, però bueno, no passa res. Jo també, el Sabadell Rugby Club és de Sabadell, per tant també l'estimarem, així que no hi ha cap problema. Estem segurs que un cop tinguem camp omplirem l'estadi sense cap mena de problema, perquè la gent no tindrà cap problema. Si ara ja ve gent a veure'ns a Santa Coloma de Gramenet amb el pal, que això si em fa per a mi vaig a jugar, imagina't els que ens venen a veure, un cop estiguem a Sabadell, que diguem, ei, avui a les 7 de la tarda podeu venir a veure'ns que juguem contra Carboners de Terrassa, com serà la setmana que ve. Ostres, contra el Carboners de Terrassa, o sigui un derbi, no? La setmana que ve tenim derbi. Vaja, on serà? A Santa Coloma, no? No, a Terrassa, aquesta. A quin camp? A Can Jofresa. A Can Jofresa. Sabia que sabia, però... Doncs igual passem tots a veure. Si voleu venir serà dissabte que ve a 5:45. L'únic problema, que és la mateixa hora que el Barça-Madrid i no ens vendrà a veure ningú. Ostres, ja veus. Sí, però el partit acabarà just a 6:45. Em sembla que la setmana que ve ens quedem sense Barça-Madrid. Doncs bé, senyors oients i senyores oientes, ja sabeu que també teniu un bar al costat de l'estadi, no? I podreu veure el Barça-Madrid després, no? Nosaltres oferirem cervesa al tercer temps. O sigui... Fran, què volies dir, que estàs molt nerviós? Jo espero que el Rugby Club Sabadell traiga más victorias en locales que el Sabadell de fútbol. Es lo único que ole, espero. Ole. Al menos que le pueda dar una alegría más grande que el fútbol. Home, de moment el masculí aquest any 2 partits de local, 2 victòries. Per tant, això ja ho tindríem. I el femení que és una alegría muy grande. El femení què? El femení de moment s'haurà d'esperar fins l'any que ve per fer partits oficials. Oficials. No? Ara de moment estem esperant aviam quan ens animem a fer un amistós. Ah, molt bé. Que de fet ja ho hem parlat amb diferents equips. Diferents equips ens han dit, ja sabem que teniu equip per Sabadell i quan vulgueu podem fer un amistós. Llavors, aquest any farem amistosos i a partir de l'any que ve ja partits oficials. Molt bé, doncs ara mateix, gràcies Júlia, són 7:45 del vespre i farem una pausa, una petita pausa per descansar una mica, perquè nosaltres també ens cansem, encara que no juguem ara mateix a rugby, també ens cansem una mica de parlar i tal. I bé, després doncs tornarem amb la Júlia i amb el... Oriol. En el matador, no. en el matador me están buscando. Bueno, buenas tardes, seguimos aquí con Oriol i con Júlia, amb Júlia. S'han oblidat el teu nom aquí, ens hem oblidat tots. Júlia, mira, escucha, el padre hijo, se nos va la... yo quería hacer una pregunta al que siempre habla, que no habéis pensado, ¿no habéis pensado en fusionaros con algún club grande para tener un campo donde podáis participar? O sea, en vez de llamar Rugby Sabadell, hablar con el Centre Esports Sabadell o hablar con Canrull o con algún equipo de fútbol donde poder fusionar y tener un campo propio. Mira, l'any passat érem Santa Coloma B, Sabadell Rugby Club, per poder jugar a Santa Coloma, per temes burocràtics i legals d'aquests que ni jo domino. I aquest any ens vam plantejar si passàvem a ser Sabadell Rugby Club a seques o seguíem units a Santa Coloma. Això ens va anar molt bé l'any passat perquè també vam poder passar jugadors entre uns i els altres, que ens va ajudar molt, sobretot els partits que no podíem omplir convocatòria. Simplement, nosaltres el que volem és seguir sent el Rugby Club i hem vist que un equip no es crea de la nada i que ens necessita temps i treball. De moment ho estem aconseguint. No tenim camp aquí a Sabadell? Bé, ja ho aconseguirem, seguirem treballant. Hi ha equips com l'Alella, que va estar 15 anys jugant a diferents camps de Catalunya perquè a l'Ella no hi havia camp i just l'any passat els hi van donar camp. Per tant, no ens preocupa. Haver d'anar a jugar a Santa Coloma no ens suposa tampoc un esforç, també s'ha de dir. Ens suposa un esforç en entrenar. Anar a jugar un cop cada dues setmanes o un cop cada tres setmanes a Santa Coloma, ja hi estem acostumats. El problema és que la gent no ens pot venir a veure o que li costa molt més venir-nos a veure les Oliveres. Però com t'he dit, segurament l'any que ve tindrem camp i jo confio en això i treballarem perquè així sigui, i l'any que ve no farà falta que ens unim ni amb el centre d'esports Sabadell, que encara que anem arlequinats no tenim res similar, no tenim cap vincle amb ells, i l'altre és que ja aconseguirem jugar a Sabadell, a poc a poc, ja ho aconseguirem. Bueno, i Júlia, quería preguntarte una cosa. Me ha roto la pregunta él, porque claro, como es que no para de hablar, iba a preguntarte de qué color vais, cómo es vuestra camiseta, en primer lugar, y segundo, ¿la complexión de una persona influye mucho en el juego o en la posición que tenga que jugar? El estado físico. El estado físico es una cosa, sino la sí. Corpulencia de una persona. La veritat és que és un esport que permet a qualsevol persona, en funció de com sigui el seu cos, jugar a rugby, perquè hi ha posicions per tothom. Normalment sí que és veritat que a les persones que els hi predomina la força, normalment seran delanters, i als que els hi predomina la velocitat, segurament seran tres quarts, que són els que han de córrer més. Però... I el color? Mira, la veritat és que el color és groc i verd. No. La noia va anar l'altre dia. S'ha produït aquí un incident. Un incident. L'altre dia. Espera, penalti. Penalti per a Júlia. L'altre dia la noia se'n va anar a l'entrenament de la selecció catalana amb la samarreta del Sabadell Rugby Club i ens ha vingut a veure i no sap ni el color. 30 segundos que ha estat callado i va i li hace una pregunta a Júlia, m'acabas de matar? Una vegada que ens podem equivocar tots, eh? És arlequinada taronja i blanca i els costats negres. Això, taronja i blanca. Sí, de groc i verd, taronja i blanc. Se m'han fusionat els colors. Bueno, almenys per a què... El daltonisme. Para que sepan de qué color vestís. No, però les mitxetes, de quin color són? Taronges, blanques i negres. Taronges, blanques. Sí, és veritat, això ho he vist jo a la pàgina. I els pantalons també són taronges, blanques i negres. Se m'ha fusionat l'equip de Lleida, l'equip... Ah, això és una altra cosa. De color, això és una altra cosa. La veritat és que les noies encara no ens hem pogut posar la samarreta. Poc a poc. Tot arribarà. Tot arriba. Doncs molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquí al programa. Estem molt encantats, val, de donar les informacions al Rugby Club Sabadell, seguir-vos cada setmana i ja espero que torneu al programa un altre dia, que també vingui més gent del club, quan vulguin. Ara mateix em sembla que són 60 jugadors i jugadores, és a dir, que per aquí podran anar passant tots els que vulguin. Sempre que necessiteu gent que vingui aquí a... El camarote de los hermanos Max, aquí hacemos molt ràpid. Jo crec que aquí cabem, eh? En aquest estudi cabem 60 persones segur. 60 persones. Sí, sí, i hacemos una melé d'estas. Exacte. Sí, però todos duchaos, eh? Sí. Vale. Ja buscarem algú que no parli tant com jo i ja està, i així considerarem més estar als altres. Però si t'agrada, no passa res. Sí, m'encanta. Doncs molt bé, Júlia, moltes gràcies, molta sort també amb el Sabadell, Sabadell Rugby Club Femení, i que hi hagi moltíssima sort, vale? Durant la temporada, que l'any que ve pugueu competir i que hi hagi també una categoria inferior femenina, que això serà molt important, així que moltíssimes gràcies. Oriol, també moltes gràcies per venir i que també, bueno, federals no perquè ja ho esteu, però que moltíssima sort per acabar la temporada i que l'any que ve tinguem també tots un camp i puguem anar a veure-us. Si voleu seguir la informació del Sabadell Rugby Club, a part d'escoltar aquest magnífic programa, també ho podeu fer a través de les nostres xarxes, @SabadellRugbyClub al Twitter i @SabadellRugbyClub al Facebook, on podreu veure les informacions a través de partits, de les noies, de tot arreu. Per tant... I convidar tothom, tant nois i noies que vulguin venir a provar el rugby, estem dimarts i dijous de 9:45 a 11:45 a les pistes de Sant Oleguer. Molt bé, doncs moltes gràcies per venir i un aplaudiment. Moltes gràcies per venir, en sèrio, eh? Que vagi molt bé i molta sort. A vosaltres. Deixarem el Montseny enrere i rodar. rodarem per mil camins. Hey! Carretera i manta i la guitarra entre els dits. Amb el bombo a negres i tres acords en tenim prou per invocar els déus del rock and roll. Deixa que et canti una cançó. Demà. La vida és massa curta per perdre's en els detalls. Que no ens faltin mai les forces per cantar a ple pulmó a tot l'encant d'aquest maleït món. Deixa que et canti una cançó. Una cançó per al somriure més bonic d'aquesta nit. Que ets tan salvatge i tan catarra com jo. Ni lo que he dicho. Doncs bé, tornem després d'aquesta gran entrevista que hem tingut amb els del Rugby Club Sabadell. Sabadell, Rugby Sebas, com és el seu lema. Doncs bé, després d'aquesta gran entrevista que ha fet també l'Andrés, el Fran i l'Aleix, que estem molt i molt contents amb estem molt i molt contents després d'aquesta gran entrevista. Parlarem ara i tornarem a ser els pesats que parlen del futbol, del Barça, del Real Madrid, del Sabadell, i tornarem a posar-nos pesats amb les tertúlies. Així que Andrés, tornem aquí. Bona tarda. Hola, buenas tardes. Hola, Fran, bona tarda. T'has perdut? Buenas tardes. Aleix, t'has perdut tu també? No, jo estic aquí, tornem amb ganes. Un pesat, perquè durant tota la setmana m'està dient que si vol posar l'himne del Llorençà, l'himne del Llorençà, però bueno, com jo sóc així de bo, el deixaré que el posi, que així Aleix. Gràcies, i a més m'he guanyat líder, vull dir que aquest diumenge us vull tots a les 12 animar Llorençà, sisplau. Vale, no li feu cas, però bueno, o sigui, aneu al Sabadell Rugby Club. Vale? Doncs bé, seguim amb bastantes informacions que tenim que donar, Andrés. ¿Alguna información de primera división? Sí, de primera división, sí. Me parece que perdió el Madrid. Muy bien. Creo. Ha perdido el Madrid, pero abans una cosa. Abans ells de donar un comunicat. Tu parla del Real Madrid i del Sevilla i has de donar un comunicat que m'han donat els meus... Bueno, els he dit companys perquè els hi ha agafat molt de pressa, perquè pel que he vist, els he agafat molt de pressa perquè pel que he vist han fet un comunicat. Ens han mencionat a nosaltres, que són els de la Lliga LEFA. Hi ha un home que ens ha fet un comunicat i el voldria parlar en directe, amb molt de carinyo, però abans parla tu de la derrota del Madrid, perquè vull veure el Fran com pateix en aquest sentit, no? Hola, Fran. Bueno, yo lo que quisiera decir del Madrid es que cada vez veo un equipo con menos espíritu. Es un equipo que cae en barrena. Yo creo que este año, pues, pa los turrones... Ya habrá cedido la liga, claro está, al Fútbol Club Barcelona. Un Fútbol Club Barcelona que no tiene al mejor de todos los tiempos y que cuando entre en acción me parece que esta liga va a ser un supa y mencha y tira para adelante. Porque Benítez está haciendo un Madrid que tira para atrás. O sea, Y quisiera también comentar que no quiero comentar nada más. Te habías quedado atrancado, ¿no? Sí, no quiero comentar nada más. O sea, ya tengo bastante. Bueno, Fran... el disgusto de Cristiano, pero que es que no me quiero meter más porque me han dicho esta semana que me meto mucho con Cristiano. Y la verdad, la semana pasada, Aleix, hablamos de Benzema. Iba buena. Ah, iba buena. Iba muy buena. Ay, sí, Valbuena, sí. Y aquesta setmana queda l'equip. Oye, ¿sabes que está imputado? Amputado. Ah, amputado. Molt bé, voldria parlar d'aquest comunicat un moment abans de fer qualsevol aclaració de primera divisió, que us veig aquí molt alterats i ja comencem, seguro, com cada setmana. Seguro que pone que soy muy guapo. Sí, sí, això segur, Andrés. Volia agrair a la Lliga Lefa per fer-nos menció i per estar tan contents després de que l'altre dia doncs, parléssim d'ells, i la veritat que va ser un orgull. I ara també he vist un tipus de comentari que m'ha cridat molt l'atenció, volia dir-ho aquí en directe, i volia respondre-li a aquesta persona en directe, i és que han dit, i ara Ràdio Tram, una petita reflexió i un desig a títol personal, de cara a futurs programes del Contraatac. Estic molt content que fos referència a la Lliga Lefa, però m'agradaria informar que també existeix la Lefa Skirt, que és una cosa, perdona, amic meu, però que jo desconeixia i tenia totalment ignorància, així que disculpa les molèsties, que també compta amb partits molt i molt interessants cada setmana. I ha dit, per finalitzar, recordeu que elles també juguen. La veritat és que nosaltres sempre recordem que elles juguen. Perdona. Cada setmana parlem del Sabadell femení. Hem parlat avui en el Sabadell Rugby Club i hem defensat molt el Sabadell Rugby Club femení. I ara també defensarem a la Lliga Lefa, la Lefa Skid, no? Que també pel que tinc entès era perquè era del femení. Per tant, nosaltres estarem encantats i encantadíssims aquesta setmana perquè no tenim molt de temps, perquè hem fet aquí l'entrevista i ja veieu que no hi ha molt espai per parlar de moltes coses, però la setmana vinent parlarem de la Lliga Lefa, farem un espai una miqueta més extens i parlarem també de la Lefa Skirt i, per suposat, nosaltres estem amb elles perquè també hi juguen. Així que hem de fer alguna aclaració amb això, perquè nosaltres no estem res enfadats per aquest comunicat. Nosaltres, la veritat és que cada setmana parlem amb molt de gust d'aquesta gent i també donar-li una abraçada a aquest home que ha fet aquest comunicat per agrair-li que ens mencioni, que la veritat nosaltres per millorar el programa sempre és un orgull que ens puguin ratificar en qualsevol cosa. Jo desconeixia per complet aquesta Lliga Skid, així que cap problema. La setmana que ve parlarem d'ells. Andrés, alguna... Sí, bueno, como hemos hablado esta mañana, incluso vamos a seguir algunos partidos en directo y comentarlo, bueno, entrevistar a algunos jugadores y comentarlo después el viernes aquí. Aquí ens la fem també, amics meus. Aquí la Lliga Lefa també està present al contratat de Ràdio Trama, la veritat. Estem molt orgullosos de poder comptar amb vosaltres en les informacions. Doncs bé, parlem del futbol de primera divisió, ¿vale? Perquè ja van haver els partits de la setmana passada i són els partits de la següent setmana, perquè aquesta setmana hi ha descans de primera. Doncs bé, parlarem dels resultats, són Eibar 3, Getafe 1, Barcelona 3, Villarreal 0, amb aquell golaç de Neymar que va ser acrobàtic, amb un sombrero espectacular, el Fran ho va veure també. El primer resultado que has dicho, ¿cuál es? Eibar Getafe 3-1. Eibar 3, 3, Getafe 1. Pintalavabos 1. Pintalavabos. Barcelona 3, Villarreal 0. Sevilla 3, Real Madrid 2. Jo ho estic veient bé, Fran, això? Sí. Vale. Sí, no, bien, no li surt, vale. Seguim amb el resultat, Las Palmas 2, Real Societat 0, com va dir l'Andrés l'altra setmana que guanyaria. Nostradamus va ser el que va dir que guanyaria Las Palmas. Celta 1, València 5. Espectacular victòria del València davant d'un Celta davant d'un Celta que la veritat és que estava molt ben enratxat, ha tingut la temporada de la seva vida però comença a fluixar una miqueta. Nuno Betellà, segur que ara mateix no diran el mateix, no? Levante 1, Deportivo de la Coruña 1, Atlètic de Madrid 1, Sporting de Gijón 0, que va guanyar l'Atlètic amb un gol de Griezmann a l'últim segon. Màlaga 0, Real Betis 1, Atlètic de Bilbao 2, Espanyol de Barcelona 1, va perdre l'Espanyol contra els Lleons. y Rayo Vallecano 2, Granada 1. A la próxima jornada serán Getafe, Rayo Vallecano al Alfonso Pérez, Villarreal, Eibar al Madrigal, Real Madrid, Futbol Club Barcelona. Un aplaudiment, si us plau, perquè tindrem un clàssic ple de sorpreses i amb molt de corrupció. Molta corrupció, aquest clàssic. Real Societat Sevilla, València, Unió Deportiva Las Palmas, Deportivo de la Coruña Celta, Sporting de Gijón Levante, Betis Atlético de Madrid, Espanyol de Barcelona. Espanyol de Barcelona, no sé si em pitarà l'Andrés Panal aquí o no. No, contra el Màlaga Club de Futbol i el Granada Atlètic Club de Bilbao. La classificació és Futbol Club Barcelona primer, juntament amb el Real Madrid, perquè el Real Madrid ara mateix està baixet de punts, Fran, està en 24 punts i el Barcelona en 27 abans del Clàssic. O sigui que la cosa pinta una miqueta malament si el Real Madrid acaba perdent el Clàssic de la setmana següent. O sigui, gana. L'Atlètic de Madrid va tercer en zona Champions també, juntament amb el Celta. El Celta té la sort que no ha baixat la guàrdia en aquest sentit. El Villarreal es troba a zona UEFA amb 20 punts, l'Eibar amb 19, el València amb 18, Nuno Betella. I per què no parleu ara de Nuno Betella? Jo què sé. No sé, a ver, yo lo que quería decir es que si el Madrid pierde la semana que viene se puede ir al quinto o sexto puesto. Seguim amb la classificació. És important saber-lo. A callar, seguim amb la classificació. Atlètic Club de Bilbao amb 17 punts, Deportivo La Coruña amb 15, empatats juntament amb Sevilla i Betis. Ojo que estan aquí els dos equips sevillans empatats a punts. Rayo Vallecano empatat a punts amb l'Espanyol, amb 13 els dos. I després ja a la zona baixa estarien Sporting de Gijón amb 12, Getafe amb 10, els pintalavabos. I Real Societat amb 9, empatat amb uns amb el Màlaga, i a zona de descens amb les Palmes. Després ja els dos últims de la zona de descens, l'antepenúltim i l'últim, són el Granada amb 7 punts i el Levante Unió Deportiva amb 7 punts. N'opineu algo d'aquesta setmana vinent amb el Clàssic? Bueno, aquesta setmana no, la setmana vinent amb el Clàssic. Què passa, Fran i Andrés? No sé, a mi me han dicho que van a quitar los lavabos del Santiago Bernabéu. Para que no los pinte Piqué. Bueno, yo me conformo con que no salgan en la rueda de prensa. Yo me conformo con eso. Pero ¿por qué no? Yo no lo entiendo. Es que tienen un rollo. A ver, pero si el chaval es buen chaval y no dice nada. No dice nada del otro mundo. A ver, y oye, el follón que tienen en el merenguito. Oye, ¿puedo hacer publicidad de un programa de televisión? ¿Y dan? El merenguito, me parece que se llama. Lo dan por las noches en Mega. El Pedredol este, lo anuncia el Pedredol. El Pedrolo, sí. Y tiene allí, tiene gente que son tertulianos que tiran para el Madrid que lo hacen medio bien. Después tienen a este que le meten tanto, como se llama, el bullo este, que no se entera de nada. Pero bueno, él habla allí, mira, lo tienen porque bueno, es una reliquia del Madrid y ahí está. Y después tienen a bueno, se les fue aquel de la melenita y ahora tienen al duro este, que le llaman duro, que es el payasete, el que hace el cuento, la tontería, muy mal actor. Y después está El roncero, este, que bueno, que yo qué sé cómo definirlo. Merengue igual que tú eres culé. Pero qué dices, va a ser, este no es merengue. Este se gana la vida a costa del Madrid y hace el payaso lo que le da la gana a costa de ganar dinero. Yo lo veo bien y lo veo correcto. Y a costa de CR7. Pero escúchame una cosa. Si yo en una televisión veo un tío haciendo las tonterías que hace este y es del Barça, lo cambio de equipo, le quito el carné, vamos, lo he hecho de España. Es Florentino le iba a dar una vergonya que fos del Madrid. Hombre, perdona, y entiendo al señor Florentino, ya me dirá, tiene un espécimen de esto defendiendo tu club en una televisión que se ha dicho tiene mucha audiencia, que yo lo sigo y me gusta el programa, el formato es muy fácil, allí se habla del Madrid y cuando se desvía un poco el tema, porque siempre llevan a alguien que es del Barcelona, o viene el Lobo Carrasco, o la Barceló, o el Kid Domènech, que es de aquí de Sabadell, en cuanto se desvía un poco el tema, Pedredol. Pedredol. Pues, el Pedredol hace como un giro de volante y vuelve a reconducir el programa para que se vuelva a hablar del Madrid. O sea que no. Una cosa curiosa, y ya paro de hablar vosotros. Perfecto. En los últimos dos días, que yo lo he visto, se habla profundamente de que Neymar debe dinero a Hacienda, que Messi debe dinero a Hacienda, que el padre de Neymar debe dinero a Hacienda, que el presidente de Barcelona está imputado. Pero escucha, de puntillas, con las uñas de los dedos gordos del pie pasan por lo de Benzema. ¿Será que Flores le habrá dicho de eso no es parla? No, será eso, ¿no? Mucho la gàbia. Segurament. A veure, anem a parlar un moment abans d'anar amb l'Aleix, que vol parlar del Llorença, també del Girona, no? Que tindrem alguna cosa que dir. Perquè el Girona, senyores i senyors, ha perdut aquesta setmana. I el Llagostera també. Els equips gironins han tingut mala ratxa aquesta setmana. Aquesta setmana no... Doncs bé, parlarem un moment... Passem un moment... Dale, dale al pito. Molt bé, això és per anar en contra del Girona. A Montilivi. Doncs molt bé, passem un moment a parlar un moment de la tercera divisió. La Muntanyesa, que va empatar 0 davant del Sabadell B, vale? I ara mateix el Sabadell B se situa quart, però encara pot escalar posicions perquè els de dalt estan empatats al punts entre 23 punts, 24 i 26, que el primer són el Prat i el Júpiter, juntament amb el Gavà i la Muntanyesa, que va jugar aquesta setmana davant del Sabadell B. El Sabadell B se situa quart, també està enganxat amb ell el Granollers, que està amb 22 punts també, i l'acompanya amb 20 punts al Manlleu. A partir d'aquí estan ja amb 19 punts la resta de la meitat de la taula. A segona catalana, Sabadell Nord, Lliçà de Vall, serà aquesta setmana, la pròxima jornada, i va quedar el Sabadell Nord, va perdre davant del Sant Lorenzo 3-1. O sigui que tela, eh? Tom. El Sabadell Nord està a meitat de la taula i el Can Rull, que jugarà contra el Caldes, i el Can Rull va perdre contra el Ripollet 1-4 a l'estadi municipal de Can Rull. Té la marinera, Fran? Sí. El Can Rull, que se situa, doncs, antepenúltim, no. Està a baix de la taula, empatat amb punt del Camparellada, que està a sota del Can Rull. També del Castellà, que està amb 8 punts, que està antepenúltim. També hem de parlar del Sabadell, bueno, el Sabadell jugarà davant del Reus aquesta setmana vinent i té la marinera, co-líder, el líder de la segona divisió B, i el Sabadell doncs haurà d'apretar. Ganarà. El Reus, no? Ganarà, ja lo digo yo, como ha ganado el Lorenzo el Mundial. Yo creo que ganará el Sabadell, pero... En el Reus marcarà el Dakar. Vale, la part del Girona, ja estic pensant en tu, Aleix, això és que t'estimo molt. Ho haig de dir aquí en antena. La part del Camp Déu, Fran, me la pots dir? Mira, de tots els equips de Sabadell? Sí, per suposat, home. Mira, la tercera catalana, el Sabadellenca jugó contra el Castellar B, con victoria de Sabadellenca. El Tibidabo ganó al Mirasol 3-0. La Planada se enfrentó contra el Juan 23 con una victoria de 6-1. El Llano jugó contra Castell Bilbao, donde le endosó un 7-2. Escuela de Fútbol Ripollet contra Candel 1-1. La Románica le ganó a la Marina 7-0. Mala meva, ¿eh? Sí, ahora en esta próxima jornada tenemos derbi entre Sabadellenca, Tibidabo, Mirasol, La Planada, Juan 23, Llano, Candeu, Románica y Marina Peña de Pajaril. De segona divisió B tenim alguna cosa? Espera't un moment, perquè el Fran ha de buscar aquí les seves informacions, que té aquí a sobre de la taula, que mare meva, el que li costa, buscar, mare meva, té un lió de papers a sobre de la taula de l'estudi, que és increïble. Fran, aquí el tenim, no? Segona divisió B, sí. Endavant. O sea, Barcelona B, Josep Sánchez 0-1, Badalona Reus 1-1, Sabadell Lleida 1-2, Baleares Villarreal 1-1, Valencia Mestalla Alcoyano 1-2, Huracán Atlético Levante 1-0, Eldense Hércules 1-1, Olympique Sativa Olot 2-2, Cornellà Hospitalet 0-1, Pobla Mafumet Espanyol B 1-1. On s'ha situat el Sabadell? Per la zona baixa, no? Quasi la promoció de... per mantenir-se a segona B, no? Els tres primers? Tres primers? Reus, Villarreal B, Cornellà. Mare meva, com està el Cornellà aquest any, eh? Està sí. On fire després de la Copa del Rei de l'altre any. Cornellà, Cornellà, eso que son los pericos. Sí, sí, és veritat. Ah, no, perdón, que son de Barcelona. Anem directament, senyores i senyors, perquè aquí tenim l'Aleix que té espasmos ja espirituals, perquè vol posar l'himne, tira ja i posa l'himne. De... No, no, abans us parlaré de segona. Ah, vale, vale, vale. Abans us parlaré de segona. Ves cap al Girona, vinga, va. Gràcies. Primer de tot, parlar malauradament, aquest dilluns va perdre Sant Mamés el Llagostera, es col·loca colista de segona A, però està un punt i jo crec que si vol pot... un gran rival com és el Numancia, jo crec que si volen guanyaran i jo crec que guanyaran perfectament, sortiran de la part baixa i després jo crec que podran superar-se i parlarem del Nàstic, que el Nàstic és un equip de segona que s'ha tornat a situar a la part alta i llavors parlarem del Girona que malauradament li van fer un gol que no l'entenc, de tres quarts de camp que el Becerra no sé on va anar, però se'l va empapar com va voler. Jo crec que li va recordar l'ansietat del juny passat i se'n va anar a Cuenca, saps? Vull dir que... Bueno, jo us animo tots que se'n va anar al camp de l'Alavés, es pot guanyar perfectament, i visca Girona, i tots amunt, i animem aquest quadre blanc i vermell, que tirarem amunt, pit, seny i coratge, i d'aquestes en sortireu aquest any, no dubto gens. Muy bonito, però tu te reia la setmana passada el Sabadell, no? Aleix? ¿Y sí. cómo sienta perder? Uy, yo me siento mejor porque yo veo que el Sabadell también perd, vull dir que yo me siento igual, vull dir que perd el Girona y perd el Sabadell, vull dir que estic content. Quan guanyi el Sabadell guanyarà el Girona, vull dir que no, primer el Girona i abans el Sabadell. Va, que esteu aquí molt dispersos, que parlo del Girona i avui porto una novetat i esteu molt dispersos, avui. Sí, sí, sí, mare meva. Porto una novetat? Sí, sí, us porto una... del Girona? Vinga, va, Aleix, dale, duro. Novetat del Girona, no. Girona. Porto una novetat però d'un altre color. Ah, vale. És això que us estava dient, que li estaven dando espasmos espirituals aquí al meu costat, perquè l'Aleix se situa al meu costat i estava temblando i tot de l'emoció. M'ha dit que precisament, em vas comunicar l'altre dia, que el president estava molt content. D'aquest club, que mencionaràs ara mateix qui és, aquest club? El Llorençà, Centre d'Esports Llorençà, com us vaig anunciar, porta 3 setmanes donant gas, la primera la va superar perfectament, guanyant a casa, 5-2, la setmana passada guanyant el líder 1-2, triple empat, 19 punts, Llorençà, però aquest cap de setmana tots us animo al Camp de Pons Ferrer a les 12 a Sant Llorençà, Balconada, un equip de Manresa que va quart a un punt per sota. Així que tots visca Llorençà i com vaig parlar amb el senyor honorable president Pere Camproví, em va passar una informació i ara us dono una primícia a tots vosaltres al contraatac, per fer-ho més gran a un esport minoritari. Endavant, Aleix, tira-le cap endavant com estàs desitjant, home. Vinga, va, Aleix, tira cap endavant. Què passa aquí a la zona tècnica? Mare meva, eh? Hi ha problemes tècnics o què, Aleix? Mare meva, eh? És que és increïble, o sigui, aquí no podem venir a l'estudi i tenir aquests problemes tècnics, Andrés. No m'estranya que sigui del Girona. O sigui, Aleix, o sigui, molt malament. Doncs bé, tornem ara mateix al contratat de Ràdio Trama en aquest divendres dia 13 de novembre del 2015. Una data molt important per nosaltres perquè han vingut els del Rugby Club Sabadell que estaven desitjant ja que vinguessin. Portem una setmana parlant amb ells i finalment han pogut concedir-nos aquesta gran entrevista i que hem convertit en tertúlia i ens ho hem passat genial. I sobretot li hem donat molta cova al rugby femení, que és molt important, i a les categories inferiors, que és el que a mi també m'interessava molt. Molt bé, ens ho hem passat molt bé, no, Aleix? Sí, molt, molt, hem après molt i seguirem aprenent. El Fran també, però el Fran ara mateix acaba de marxar, per tant, i ja parlo jo per ell, que s'ho ha passat genial, ha estat aquí al meu costat, rient-se tota l'estona i passant-s'ho increïble, l'Andrés també. Sí, sí, molt bé, con Júlia i Oriol. I jo també, Ucendo, que sóc el presentador, també dic que ens ho he passat genial. Amb tots vosaltres hem donat aquí les informacions de primera. Hem fet alguna informació que ens ha escapat, bàsicament perquè avui hem tingut una entrevista bastant extensa. I la setmana vinent doncs, farem informacions de les motos, que hem de dir moltes coses. Aleix, bum, bum, bum, bum. I el clàssic, eh? I atenció perquè Andrés i Aleix, el Fran no, però el Fran també es posarà vermell aquí, davant de nosaltres, i es posarà verd, i es posarà tots colors com si fos un semàfor, perquè vindrà el preclàssic Real Madrid Futbol Club Barcelona el pròxim divendres. Serà la gran tertúlia d'aquest preclàssic i ens ho passarem pipa aquí, tots nosaltres, parlant del pròxim cap de setmana que es presenta molt i molt emocionant. Serà un clàssic bastant mirat per la part alta, no? de la Lliga Futbol Professional. Jo l'únic que demano que no porteu cap xulet perquè ja ens en tirem prou, vull dir que vingueu silenciosos, sisplau. No, que vinguin els silenciosos. Ja aniré a comprar coses per fer ruido. Quines coses? Portaràs aquí unes maraques, sí, no? Sí, portaràs una maraca, lo que haga falta. I un tablón de esos que se toca. Y si hace falta un claxon y tocará la gaita aquest any. Y mi pito, que suena. Ojo, eh? Doncs aquesta setmana vinent, com hem dit, també hem de parlar del Sabadell Rugby, també Sabadell Rugby Club, estarem amb ells a part del preclàssic. Parlarem també de la Lliga Lefa i la Lliga Skirt, no? Que sí, són sí, la de les dones. També de les dones, que són les que juguen, també, per suposat. I estarem encantats de parlar també d'elles perquè sempre ho fem, que sí, Aleix? Sí, sí, tant masculí i femení, llàstima que s'hagin de separar perquè tots dos han de xutar una bola i han de fer gol. Vull dir que... Sí, senyor, digues que sí. Doncs bé, parlem també, que no hem donat res d'informació avui, de Bull Park, senyor Andrés. Jo voy la mar de bien. Avui vas la mar de gusto amb Bull Park, no? Sí, sí. Tu, Aleix? Jo també vaig ben abrigat amb Bull Park i ara que veu fred, poseu-vos Bull Park. Sí, senyor, i en mojémonos por la mina. A veure, la veritat que ara l'hivern no ve de gust mullar-se fora, però amojémonos por la min sí, perquè, senyors i senyors, hem de dir que han aconseguit dutxes, algunes caltes dutxes, i estem molt contents nosaltres des d'aquí, des del contratat de Ràdio Trama, de que aquesta campanya cada cop vagi evolucionant més. Per tant, seguiu ficant-vos al buscador de Facebook, i com sempre diu l'Aleix, què heu de fer? Me gusta, I like it. Sí, senyor Aleix, així t'he vist, va estar on fire avui, eh? I tant, i tant. Nota que demà ja és cap de setmana. I no hi ha partits de Lliga, vull dir que... No hi ha partits de Lliga, però què passa? Perquè no hi ha partits de Lliga, que han d'anar a PortAventura? No, han d'anar amb la coja. Han d'anar amb la no, coja. No, perquè hay otro deporte este fin de semana, sí. Hay que pitar a Piqué. Sí, ara, Piqué, de aquí un quart. Ara, sí, pitamos a Piqué. No, no, Girona i Llorençà aquesta setmana, vull dir que tanquem-ho així i jo crec que disfrutarem molt. Bueno, doncs bé, una cosa, sí. Sabadell també juega, no? Sí, el Sabadell, bueno, juga, més o menys. Lo digo porque, como la ley dice, no, no, este fin de semana Girona y Llorençà y Sabadell sí, también sí, juega, sí, el centre por Sabadell també juega. Sí, senyor, contra el Reus i contra el primer, un partit molt important, sí. A Reus, senyores i senyors. I és capaç de ganar allí? Sí, sí, això segur. Serà capaç, sí, però després venen aquí els equips que estan més a la zona baixa i acaben perdent, jo no sé com s'ho fa. Bueno, esto es como acaba, no como ha empezado y queda mucha liga. Yo tengo mucha fe en el Centre Esports Sabadell. Yo creo que este año vamos a luchar arriba, no abajo, sino arriba. Doncs bé, moltíssimes gràcies, Andrés, una setmana més. Moltíssimes gràcies, Fran. Una setmana més, li diem a castellà perquè el fem passar per ell un moment perquè no està aquí, però bueno. Aleix, moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres i amb empenta la setmana que ve. Amb molta empenta perquè la setmana vinent es presenta molt emocionant amb Sabadell Rugby Club, com hem dit, amb la Lliga LEFA, ens la fem aquí tothom, i amb el Barça Madrid, amb les motos, vamos, tenim informació per parar un tren. Mira, ja està resoplant aquí l'Aleix. Moltíssimes gràcies, que passeu un bon cap de setmana i que gaudiu tots, i avui més que mai, Sabadell Rugby i Cebes. Still fucking with you. Still waters run deep.